ابدا غايب تايه ناسي فكرك فين وحبك فين انت فين Jasmin Hamdan jako główna bohaterka naszego dzisiejszego spotkania. Artystka, która cały czas czynnie nagrywa i do swoich solowych płyt lubi zapraszać artystów, którzy cały czas gdzieś w tej przestrzeni muzyki alternatywnej, czy też muzyki spoza mainstreamu się obracają. Na przykład może to być Matias Aguayo, może to być Brand Brouwer Freak. شكلك مهضوم حياتي قوم جبلي الترويقة جعبي لي فوق حمص وتوم وخبزي مرقوقة ريحني حبيبي ريحني خليني نام خبرني شو بتحلم شو بحلم خليني نام بسوح وقلبي معك أنا إلك Shut down, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaprasza AS. Brandbauer Freak raz jeszcze pojawi się na naszej antenie, bo pomyślałam, że skoro Jasmin tak pięknie podała im rękę i wyciągnęła ich z takiego mroku niegrania przez ostatnie miesiące, to skorzystajmy. Raz jeszcze Brandbauer Freak, trzej panowie ramię w ramię na naszej antenie. A tak naprawdę to było Bran Brouwer Freak i Matias Aguayo, gościnie na albumie grupy Battles. To był album Ice Cream wydany w roku 2011. Tytułowe nagranie z tego albumu pojawiło się na antenie. Zresztą, może to nie ma znaczenia, ale w przypadku Bran Brouwer Freak utwór Rest to także tytułowe nagranie z ich płyty wydanej w roku 2019. Przed nami w 2020, już za kilka dni, nowa płyta Wacława Zimpla. Z Wacławem Zimplem widzę się za 2 dni. Porozmawiamy dokładnie o tej płycie, chociaż nie jestem przekonana, że na pewno wtedy też tego wywiadu posłuchamy. Myślę, że to będzie taka rozmowa, która zostanie oprawiona muzyką i wyemitowana bliżej premiery płyty, która ostatniego dnia stycznia jest zaplanowana. No ale jak wiadomo, Wacław Zimpel to wielka przygoda i w różne strony moglibyśmy teraz pójść. Postanowiłam jednak postawić kropkę. Do Wacława wrócimy i będziemy wracać, natomiast teraz na naszej antenie w odpowiedniej kolejności Grabek, Misia Furtak i Hior Chronik. A na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje można znaleźć wszystkie tytuły i wszystkich wykonawców, którzy dziś w nocy wybrzmieli. No nie było to taneczne PS, ale może kiedyś jeszcze nadejdzie taki czas, kiedy taneczny PS na antenie trójki wybrzmi. Bardzo dziękuję, dobranoc, Agnieszka Szydłowska. Thank you.